Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gençliği ve evliliği. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz 8 yaşındayken dedesini de kaybetti. Anneden, babadan ve son deden yetim kaldı. Amcası Ebu Talib'in evine yerleşti. Ebu Talib Peygamberimizin babası ile ana baba bir kardeşti. Ebu Leheb'in amcası onun annesi ayrıydı ama. Yani baba bir kardeşti onlar. Ebu Leheb Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne karşı çok bir sevgi besledi. Ona Rabbim bu sevgiyi verdi. Çok bunlar dikkat etmiş kendisi de. Ne zaman Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sofrada yeme önce başlarsa o yemekte bolluk olduğunu görüyormuş. Eğer Ebu Talib'in kendisi ya da diğer çocukları önce yeme başlarlarsa yemekte bereket olmayıp yemek çabuk tükürüm yetmiyormuş bile. Bunun için şöyle yapardı. Sofra kuruldu mu çocukların durdururdu. Ya Muhammed yavrum başla derdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri besmele çekerdi. Sağ eline başlardı. Yemek az olduğu zamanları bile o kadar doydukları halde yemek artarmış yine. Yine Ebu Talib'in dikkatini çeken bir konu da sabahları gerek kendisi gerek çocukları uykudan kalktıkları zaman gözleri kapalı, yarı çapaklı, yüz başları karışık kalkarlarmış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kalktığı zamanları çocuk olduğu halde sanki uyumamış gibi zinde kalkardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri henüz daha 8 yaşındayken Mekke Mükerreme'de ve çevresinde yine bir kıtlık başladı. Bunun tabii kökeni de kuraklık. Gökten yağmur inmeyince otlar kurudu. Bir ekin alamadılar. Hayvanların sütü kesildi. Mekke halkı çok sıkışık duruma geldiler. Dedi ki Ebu Talib'e, ya Ebu Talib, sen der Mekke'nin reisisin. Ne olur gel bir dua edelim bakalım Kabe'nin yanında dediler. Ebu Talib, Peygamberimizin tuttu elinden mübarek tuttu. Onu da yanına aldı. Kabe'ye geldiler. Ebu Talib, tabi o zamanki adetlerine göre işte dua ediyor Allah-u Teala'ya. Diğer insanlar dua ediyorlar. Çocuklara, kadınlara ağlaşıyorlar. Çok kıtık olmuş. O kadar dua ettiler. Ama ne bulut geldi gökyüzüne, ne yağmur yağdı. Öğle vakti hava çok sıcakmış. Bir ara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha 8 yaşında elinde olmadan bir elini kaldırdı Peygamber'e böyle. İşte parmağını göğe işaret etti böyle. Hemen o anda bir bulut geldi Kabe'nin üzerine. Hemen o anda bulut geldi. Biraz bulut geldi. Ve birdenbire bol bol yağmur yağdı. Birdenbire Mekke Mükerreme'ye bir bolluk gelmeye başladı. Ebu Talib de bunlar da gördüğü için Peygamber'e karşı daha sevgisi arttı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke Mükerreme'de yalnızdı ama. Evet yaşı henüz daha 8'i geçmişti işte. 12'ye doğru yaşı gidiyor. Fakat Mekke Mükerreme'de yalnızdı, garipti. Tabi annesi yok. Babası hiç görmedi. Dedesini kaybetti. Yaşıtlarıyla da anlaşması imkansız Peygamberimizin. tabii yaşıtları, çocuklar koşuyorlar, oynuyorlar, güreşiyorlar, bir şey yapıyorlar. Atlayıp zıplıyorlar. Onlar için normal, doğal onlar için o. Ama bir peygamber namzedi Aleyhisselam Hazretleri için tabii bunlar doğal değil. Çocuklara bakıyor, yaşıtlara bakıyor. Bir koşuşma, birbirine koşma, yarışmalar, atlamalar, güreşmeler, şunlar bunlar. Bir de sonuca bakıyor, hepsi bomboş şehirler, orada kalıyor. İnsan bunun için yaratıldı. Tefekküre dalıyor, kenara çekiliyor, oturuyor. Tabii yaşıtlar onu tatmin edemiyorlar, edemezler tabii. Kimle görüşsün? Bir tek amcası Ebu Talip onun halini anlıyordu. Yengesi Fatıma'ydı. O da anlayamıyordu onun halini. Seviyordu, onu iyi gözetliyordu ama halini anlayamıyordu. Bir tek amcası Ebu Talip Peygamberimizin halini anlıyordu. Onunla idam ilgileniyordu. Her zaman beraber onunla beraber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 12 yaşına gelince amcası Ebu Talip Şam'a gitmeye karar verdi. Ticaret için kervanla, deve yük kervanıyla. Peygamber duydu bunu. Geldi. Boynu bükük. Amca, duyduğuma göre sen Şam'a gidecekmiştin. En aşağı 3 ay sürüyor bu yolculuk ama. Gitme, gelme, orada kalmalar 3 ayı buluyor. Peygamber dedi ki amca, duyduğuma göre Şam'a gidecekmiştin. Beni kime bırakacaksın? Bak yavrum Muhammed'im dedi, bak işte yengen burada, bak bak senin kardeşlerin burada, şunlar bunlar var. Yani amcaoğulları. Fakat peygamberler tabi tatmin ediyor peygamberler. Tatmin edemiyor peygamberler. Garip senin çok. Yani gözü yaşardı. Amca ne olur beni de götür Şam'a. Dedi yavrum Muhammed'im sen bu güneş ısısına dayanamazsın buyur. Çöle dayanamazsınız 3 ay dedi. Çöl tabi yazın gidiyorlar Şam'a. Kışın yemeğe gidiyorlar Mekkeliler. Sen bu yaz aylarında çöl ısısına dayanamazsın buyurdu. Hazırlık başladı. Tabii kervana katlan katılıyor. Yani deve konvoyu kervan deniyor buna. Bayağı büyük kalabalık oldu. Tam artık kervan yola çıkacak. Peygamberimiz geldi Aleyhisselam Hazretleri. Amcasının devesinin yularına yapıştı. Ağlama başladı. Amca sen de olmasan ben burada çok sıkılıyorum buyurdu. Kimseyle konuşamıyorum. Görüşemiyorum, canım sıkılıyor, ağlama başladı. Bunun üzerine tabii amca Ebu Talib'in de her anda kalbi yumuşadı o anda. Peki yavrum Muhammed'im dedi, ben senin sağlığın için gitmeni istemiyordum. Madem bu kadar ağlıyorsun arkamdan, onun gel götüreyim seni dedi. Peygamber aldı Aleyhisselam Hazretleri'ni de yola çıktılar. Hava çok aşırı sıcakmış çölde. Ebu Talip hep korkuyor peygamberimize güneş çarpıp da bir şey olmasın yolda diye. Arada bakıyor peygamberimiz durumuna bakıyor. Diğer insanlar yanarken, üstleri terlerken peygamberimize bakıyor. Ne terliyor, ne yüzü kızarıyor, yanıyor. Dikkatle baktı. Peygamberimizin tam boyu ucunda alçaktan beyaz bulut gidiyor devamlı. Kervan nereye dönsün? Bulutlarını takip ediyor. Ama peygamberimizin başı ucunda küçük bir bulut, beyaz bir bulut gidiyor. Devamlı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gölgede gidiyor. Ebu Talip tabi bu durumu görünce zaten peygamberimize karşı ilgisi çoktu. Yani peygamberimizin normal bir insan olmadığını, insan üstü, onda özellik olduğunu zaten fark ediyor kendisi. Bunu da görünce daha ilgisini çekti. Kervan gele gele Şam'a yaklaşınca Şam'ın güneyinde meşhur bir kasaba vardı. Busra diye. Bus yani se ile Bursa değil. Busra diye bir kasaba vardı. Meşhurdu çok. O gün için Şam'ın güneyinde. Kervan her zaman oraya gelirmiş. Yine kervan öğle sıcağı az geçmişti. Öğle ikindi arasında. Yine kervan o Busra kasabasının dışına geldi. Orada bir ağaç varmış. Kurum ağacı. Ama ağaç kurumuş epey de. Oraya konakladılar. Yani o gün orada kalacaklar. Gece dinlenecekler. Sabah şama gidecekler. O Busra kasabasında bir manastır varmış. Manastır rahiplerin kaldığı yer. O gün için Hristiyanlıkta iki sınıf vardı. Papaz ve ruhban diye. Ruhban sınıfı, o gün için ruhban sınıfı halktan kopmuş, işten kopmuş, böyle bir manastıra bir yere kaparmış. O gün için Allah'a ibadete meşgul olan kişiler bunlar. Genelde bu ruhbanlar üstadda yetişme bunlar. Yani öyle papaz gibi İncil okuma değil bundan daha ziyade. Böyle üstattan üstada el yazma oyunki İncil'lerle şeyin kişiler. Yani bunların yolları daha doğruydu, daha bilgi kişiydi bunlar. O dönemde de bu Busra kasabasında bir rahip varmış. Adı Cilis iken adı Bahire'ye dönüşmüş. Yani Bahire bir dinin anlamına geliyor. Çok kültürü fazla, manevi olarak. İlmi fazlaymış. Yani o gün için krallar bile onu ziyarete gelirlermiş. Böyle kerame sahibiymiş kendisi gerçekten. Üstün bir kişiymiş kendisi. Adı Ciris iken adı Bahira. Yani küçük bir deniz anlamına geliyor. O hale gelmiş. İşte nasıl biz bugün mesela artık Hazreti Mehdi'nin falan gelin yakır olduğunu bugün biz seziyorsak, onlar da o gün için artık son peygamberin gelmesinin yakın olduğunu seziyorlarmış onlar da. Çünkü İncil'de, Tevrat'ta bunlar geçtiği için, ayrıca Hazreti İsa Aleyhisselam bazı özel bu konuda müjde olduğu için, bunlardan bilerek bu Bahira'da artık Hatemül Enbiya'nın son peygamberine yakın olduğunu biliyormuş. Ve bu son peygamberin de Mekke'de zuhur edeceği, sonra oradan kavmin tarafından çıkarılacağı, hurmalı taşlı bir yere yerleşeceği, Tayyip'e, eski ismi bildiğin Tayyip'eydi, yerleşeceği, ondan bunlar biliyorlardı. Bu Bahira'da bazen manastırın tarasına çıkarmış, etrafa bakarmış. Mekke'den gelen kafilelere bakarmış, kervanlara bakarmış. Acaba son peygamber onun arasında olabilir mi diye. Yine o gün Bahira manastırın tarasına çıkmış, öyle tefekküre dalmış, yeri göğü incelerken uzaklara bakıyor. Uzaktan bir kum tozunun hafif esintilerini görüyor. Kervan geldiğini fark ediyor. Dikkat ediyor ya. Hava her tarafı açıkmış o gün. Güneş her tarafı yakarken bakıyor kervan üzerinde küçük bir beyaz bulut var kervan üzerinde. Kervan tabii yol güzergahı gereği sağa sola kırılırken de buluta bakıyor, kervana bakıyor. Bulut da kervana tabi bağlı. Aynı yol izgarını takip ediyor güzergahını bulutta. Bunun üzerine işte son peygamberin bir alameti bu diyor. Üzerinde bu gelecek. Bu diye anlıyor bunu. Bunun üzerine daha dikkatlice bunları izlemeye başlıyor. Ve bu kervan gele gele işte bu Busra kasabasının hemen dışında ağacın altına konaklıyorlar. Ebu Talip orada kafile reisi kendisi onun izni emriyle duruyorlar. Ağacı oraya konaklıyorlar. Ağaç kuru bir ağaçmış. Behir ağaca bakıyor. Ağaç birden yeşeriyor. Yeşeriyor ağaç. İkinci alamet de bu diye anlıyor. Buluta bakıyor. Bulut tam orada duruyor. Bulut gitmiyor şimdi. Orada duruyor. Seviniyor şimdi. Beyre seviniyor şimdi. İşte inşallah aldanmamışsındır diyor. Bu kafilede ağaç altında son peygamber var. Ama daha peygamber olmamış olabilir. Ama o peygamberin vücudu, varlığı demek dünyaya gelmiş, orada bulunuyor. Hem aşağı iniyor telaşta, yanındakilere onlara emir buyuruyor, çabuk bir ziyafet hazırlayın, ben bunları daha edeceğim diyor. Hemen acil onlar, iş hazırlıyorlar, bir adamını gönderiyor, geliyor, kim kafile reisi? Ebu Talib bu diyorlar. Sizleri diyor, beyre hepinizi yemeğe davet ediyor. Buyur hepinizi diyor. Buna tabii şaşırıyorlar. Çünkü o gün için Araplar hele Roma diyarında aşağılanan kişilermiş Araplar. O gün için Roma, İran, Sasan devletleri, dünyanın süper güçleri. Daha gelişmiş zengin ülkeler onlar, kalkınmış ülkeler o gün için. Yani Arapların oraya gelmeleri aşağılamış kişilere gibi bakılırmış. Bu defa Behire gibi ünlü kişinin bunları özel yemeğe davet etmesi buna tabi şaşırtıyor. Ebu Talib hayırlar ne oldu diyor. Biz her zaman buraya geliyoruz. Bizi hiç çağırmamıştım. Tabi gelen elçi bilmiyorum diyor. Behire özellikle de rica ediyor diyor. Sizi yemeğe davet ediyor. Bunun üzerine tabi sevinerek bunu bir şey olarak görerek Ebu Talib dönüyor peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yavrum Muhammed diyor, sen diyor daha küçüksün, 12 yaşında ama daha çocuk sayılırsın. Behira gibi bir kişinin yanında diyor, belki edebe uygun yapamazsın, oturamazsın diyor. Sen burada kal işlerin başında, ben dönüşte sana bir şey getiririm oradan diyor. Tabi amcasına hayır diyemez ya, peki amcanın orada kalıyor. Behira kapıda bunları karşılıyor. Her birinin şöyle yüzüne dikkate bakıyor. İşaretine bakıyor. Hayır, aldandım mı acaba ben diyor. Hiçbirinde o peygamber alametini göremiyor. Soruyor, kimse kaldı mı arkanızda orada? Hepiniz geldiniz mi ben? Ebu Talib, hepimiz geldik. Yani bir çocuk var, onu da bıraktık. Onu da getirin diyor. Ebu Talib geri geliyor, peki Allah'a. O anda Behire yani taraçlığa bakıyor, bulut aynı duruyormuş yine. Ebu Talib gidip peygamberi alıp getirirken, bakıyor bulut da geliyor. Artık Behire'nin tabii sevinci artık şeye gidiyor. Yani böyle bir manevi bir şeyi buldum diye. O kadar seviniyor kendisi. Peygamber'e bakıyor, yüzüne bakıyor, her şeyine bakıyor. Aradığı alametleri onda buluyor. Diğerlerine tabi oturuyor sofraya. Yemekten sonra diyor ki Peygamber'e, Ebu Talib'e, siz gelin diyor. Sizinle özel ben bir görüşeceğim diyor bunları. Oluyor bunları. Şöyle diyecek Peygamber'imize, isminden Muhammed. Ben diyor sana bir şeyler soracağım ama bana doğru cevap vereceğine dair diyor Lat ile Uzza yemin eder misin diyor. Yani iki meşru put Mekke'de. Lat Uzza. Peygamber şöyle buyuruyor. Tabi daha çocuk. Ne olur bana Lat Uzza'dan bahsetme diyor. Benim en kızım onlar diye. Ben onları sevmiyorum diye. Peki öyleyse diyor. O zaman Allah yemin eder misin diyor. Allah seviyorum onu yemin ederim diye aslında ben işte. Yemin al peygamberimizden. Peygamberimize başlıyor bazı sorular sormaya. Yani uykusunu, şusunu, busunu, şer sadır gibi böylece. Olaylar hep bunlara soruyor. Hep aldığı cevaplar kendini tatmin ediyor. Ebu Talib'e dönüyor. Bu senin neyin oluyor? Oğlum oluyor diyor. Şimdi olmadı. Neden? Bunun yetim olması lazım. Evet, nesebinin oğlum değil ama kardeşimin oğlu, benim yeğenim oluyor. Annesi olsa öldüğü için diyor, benim evimde kalıyor. Oğlum gibi ben bakıyorum. Şimdi oldu böyle diyor. Bir tek ricam daha vardı şimdi Ebu Talib'e. Bir Bir de bunun diyor, sırtını açar mısın bana? Peygamberimiz tabi utanıyor, haya ediyor. Ama Behire çok yalvarınca Peygamber de kıramıyor, açıyor sırtını. Arkasından tabi nübüvvet mühürü, yani peygamberlik mühürü şöyle. Kuşkundası kadar tam arkasından kalbinden hizasına geliyor. Behire onu da görünce hatta o mühürü öpüyor. Behire muhteremler. Ebu Talebe diyor, bu diyor işte benim diyor inancım, görüşüm, anlayabildiğim diyor. Son peygamber olacak işte bu diyor. Böyle işte. Bu diyor böyle. Yalnız diyor Ebu Talebe, sakın diyor Şam'a gitme diyor Ebu Talebe. Şam'a gitme sakın diyor. Şam'da Yahudi alimleri var. Onlar dikkat edip de bunu görürlerse bunu belki tanıyabilirler diyor. Yahudiler ırkçıdır diyor. Katı ırkçı. Onlar da son peygamber geleceğini biliyorlar ama Yahudi ırkının olmasını bekliyorlar diyor. Böyle Araplardan bunun peygamber geleceğini görünce diyor, buna bir zarar vermeye kalkışırlar. Evet, öldüremezler diyor. Bu Allah'ın korumasında ama diyor, götürmeyiz Şam'a diyor Ebu Talebe. Ebu Talebe peki diyor ve o kasabada, bu sırada ballarını pazara çıkarıp satıyorlar. Elhamdülillah daha çok kâr elde ediyorlar daha kısa bir zamanda. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ilk yolculuğu bu olmuş oluyor Şam'a doğru. Fakat Şam'a giremez Hazretleri. Oradan geri döndüler. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin ikinci yolculuğu da 17 yaşındayken Yemen'e oldu. Yine amcası vardı Zübeyir bin Abdülmuttalib diye. Onunla beraber Yemen'e aslında gitti. Yine tabi yolda aynı şekilde bulutlar oldu, böyle alametler oldu, şunlar bunlar oldu. Hatta Yemen'den bu o kafileye katılan dönükleri zaman günlerce hep bu konuyu konuşmuşlar. Peygamber konuyu konuşmuşlar kendileri de. Yani Allah Teala onlara gösteriyor bunları. Mekke'miş o zaman için gösteriyor. Bir altyapı imanın şey hazırlanıyor burada. Ama tabii nasip olmayan gene olmuyor tabii. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri genç delikanlı olmuşlar muhteremler. Adı Muhammedül Emin oldu adı bakınız. Mekke mükerremede. Muhammedül Emin. Emin en emniyetli, güvenli, güvenilir. Yani her açıdan güvenilir anlamına geliyor. Yani isteyen ona kızını teslim etsin, hanım teslim etsin, yani güvenebilir. Parasını teslim etsin, güvenebilir. Yanında bir gizli sır söylesin, güvenebilir. Bakın muhtemelenler. O gün için Mekke diyorum, Mekke mükerrem. O gün için Mekke ne demek Mekke mükerreme? Cehalet dönemi muhtemelen. Şirk, küfür, karanlık bir dönem. Ahlaksızlık. Zaten ahlak kelimesi asık o gün için Mekke mükerreme. İnsanlar alkolü, kumarbaz, faiz, ezici, kırıcı, vurucu, çetecilik, gaspçılık, şirk, küfür. Yani kimsenin kimseye güvenmediği bir günde Mekke mükerremede bütün Mekkeliler her bir ittifakla Peygamber'e bu ismi vermişler. Muhammedül Emin. Bir böyle bir gizli bir şey oldu mu Peygamber'e herkese güveni varmış aslında. Ve yalnız tabi Peygamber'in gençliğinde çok zahmetli geçti muhteremler. Amcası o zaman fakirli geldi amcasına. Peygamberimizin böylece. Tabii Mevlam dileseydi Allah-u Teala bolluk verirdi. Demek ki Peygamberimizin biraz garip yetişmesi gerekiyor. Peygamberimizin böylece. Gerekiyor böylece. Hatta çok zamanlar amcasının koyunlarını güder Peygamberimiz böyle. Koyun çobanı yapardı. Ve artık ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü'ne bazı melekler görülmeye başladılar Peygamberimize. Bu neden oluyor muhteremler? Ünsiyet deniyor buna. Yani peygamber görmeye bir alışkanlık haline gelmesi için. Birden ürpermesinden korkmasın diye bazı daha küçük melekler nur şeklinde parlayıp bir temessül deniyor. Bir şekillenerek demek, peygamber görmeye başlıyorlardı. Önceleri melekler kenarda konuşuyorlar. Hâze hâtemün nebi birbirine. Hâze hâtemün nebi. İşte son peygamber var, bu olacak. Son peygamber bu olacak diye. Böyle. Sonra melekler peygamberimize selam vermeye başladılar peygamberimize. Başladılar. Yine bu arada bazı dağlar, taşlar, hatta ağaçlar peygamberimize selam vermeye başladılar. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremede sıkılıyor kalabalıkta. Kimin ne konuşsun? Halk cehalet döneminde alkolik der. Ya kumardan bahsediyorlar. Nasıl bugün spordan şunlardan bahsediliyorsa o gün insanlar da ya kumardan, fuhuştan, şundan bundan bahsediyorlar. Ahlaksız bir toplumda peygamber onlara bir şey diyemiyor. Bilmiyor bir şey insan bilmiyor. Henüzdekine vahiy gelmedi. Daha bir şey bilmiyor. Ama peygamberimizin o temiz gönlü ki zaten şeyin kara kan çıkarılmıştı. Peygamberin o üstün ruhu onlara kabullenmiyor galiba. Tabii sıkılıyor. Sıkılıyor. Genelde peygamberimizin dolaşıyor yerler belki dışarılar böyle. Etrafı dolaşıyor. İşte o zaman arada bir melekler bazen görünüyorlar. Selam veriyorlar. Bazen taşlar selam veriyorlar. Peygamberine tabi önceleri ürküyordu Peygamber Hazretleri. Sonra zamanla bayağı buna alıştı artık bunlara. O gün için Mekke-i Mükerreme'de bir erkek erginlik çağına erdi mi? Yani 12 yaşından sonra hele pek bekar kalmazlardı. Eğlenmek de kolaydı o gün için orada. Tabii günümüz özel daire yok. Efendim beyaz eşya yok. Koltuk takımı şunlar bunlar yok o zaman için tabii. Eğlenmek de kolaydı. Ne vardı? Bir mehir vardı, mehir. Mehir verecek kadar parası oldu mu? Sonra bugünkü gibi söz bir merasim, nişan bir merasim, efendim gelin alma merasim yoktu o zamanlar böyle şey. Tamam, istenirdi. Verildi mi nikah akdi yapılır hemen orada. Ondan sonra işte bir hafta alacağız. Alı getirdi evine. O kadar. Çok sadeydi evlenme konuları. Öyleyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evlenmedi. Daha doğrusu evlenmedi tabii aslında böyle. Evlenemedi, bekardı. Fakat evlenmemiş bekar iken adı Muhammed'ül Emin'di ama. Ne bir kıza bakmış, ne bakabilmiş. Ne bir kadına bakabilmiş. Hatta bazı kadınlar peygamberdeki nuru görerek ona aşık oldu bazı kadınlar. Ya Muhammed diye o kadar peşine koştur halde peygamber hayal ederdi. Yüze kıza önüne bakardı. Ona kaçar gider. Bu şekilde Allah'ın Resulü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaş 25'e artık geldi. Amrısı evinde yine. Evi yok. Cebinde parası yok ama. Cebinde parası yok. Evi diyor kendisinin. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de meşhur bir kadın vardı. Hatice-i Tahire diye. Hatice-i Tahire. Biz Türkçe Hatice diyoruz ya, aslı hı ile Hatice. Hatice-i Tahire. Tahire, pak temiz anlamına geliyor. Bakın, biri Muhammed-i Emin, biri Hatice-i Tahire. Kader yazmış mı ezanlar? Vakti gelince, olacak bunlar. Hatice-i Tahire. Tertemiz pak. O gün için Mekke-i Mükerreme'de Yani adı cemaatimi utanmaz söylüyorum o gün için. Öyle bir ahlak-ı şükündü vardı ki Mekke-i Mükerreme'de. Çoğunun babası belli değil bak muhteremler. Bir kadınla 5-10 kişi yaşardı, daha yaşarlardı. Sonra çocuk oldu mu, kadın hangisini sevmişse çocuk senden derdi. Öyle olurdu muhterem. Yani karamaşık bir nesil bozukluğu bile vardı böyle. O durumda Hatice-i Tahir'e validemizde tertemiz kalmış muhteremler. Duldu kendisi. Kolesi öldü. Evlenmişti. Kolesi öldü. O gün için işte 40 yaşındaydı kendisi de. Fakat adı Hatice-i Tahir'e. Herkes onu biliyorlar. Tertemiz, pak kişi. Çok da zengindi muhtemelen. Çok da zengindi. Malı vardı. Ama hazır mal yiyemiyordu ama. Ticaretten malını çalıştırıp daha kazanıyordu. O gün için ticaret Şam'da mal bitirmek. O gün için böyle. Yani kervanla Şam'a adamlarını gönderiyordu. Oradan mal getirip satıyordu böyle işte. Hatice-i Tahir'e validemiz, Allah'ın razı olsun, onun özel bir yeri var muhteremler, onun kendisinin. Bir gece rüyasında güneş ya da ayın evinde doğduğunu görüyor. Gökten iniyor. Bir rivayette güneş, bir rivayette ay. Biz güneşi kabullenmiş şu anda. Güneşin gökten onun odasına indiğini, kendi koynuna girdiğini görüyor güneş. Ama güneş mat. Öyle enerji ışık saçmıyor güneş. Güneş mat bir şekilde gökten iniyor. Hacı Validemizin evine, yatak odasına giriyor. Hacı Validemizin koynuna giriyor güneş. Sonra koltuk altından çıkıyor. Derken güneş normal güneş, doğal güneş haline alıyor. Işık enerjini saçıyor. Oradan bütün yeri aydınlatıyor. Hacı Validemiz de uyanıyor ama bakıyor iyice terlemiş, kızarmış, yanmış. Bu ötesinde ruhsal hal almış kendisi. Yani rüyaya sadık olduğu için ruhsal hal almış. Çok etkilenmiş bundan, etkisinden kalmış. Kendi bunu yorumunu yapamayınca onun bir amca oğlu vardı. Varaka bin Nefel denen kişi. O da cahiliye dönemi daha gençliğinde putlara tapılmamış. O gün için İncil'i taraftarı incelemiş. Allah'ın bir olduğunu inancına varmış kendisi. Kendi halinde böyle bir yolu bulmuş kendisi. Ve çok akıllıymış, görüşü güzelmiş. Ona gidiyor. Amcam oğlu, dinler misin beni? Hayrola? Ben bir rüya gördüm. Söyle bakayım Hatice. Rüyamda işte güneş gökten indi. Benim yattığım odama girdi, benim koynuma girdi. Ama o anda güneş öyle mattı, ışık falan yoktu genişte böyle. Sonra benim koltuğumdan çıktı güneş. Birdenbire güneş, gerçek güneş haline döndü. Bütün dünyaya benim odamdan ışık aydınlattı dünyayı. Ben de uyandığım zamanlar iyice terlemişim, yanmışım. Ruhsal bir hallere geldim. Hareketime gelemiyorum. Acaba ne bu? Korkulu bir şey mi bu acaba? Biraz tabii düşündü. Sonra şöyle buyurdu. O zaman çok yaşlanmıştı ama. Hatta gözü görmüyordu bile. Ya Hatice, Büşra Aleke dedi. Sana müjde Hatice. İyi mi rüyam? O güneş manevi güneştir. Ben okuduklarım anladığıma göre son peygamberimiz yaklaştı. O Mekke'de zuhur edecek. Ümit ediyorum ki işte o güneş o peygamberin manevi güneşi odur böyle diyor. Onunla evleneceksin. Ahir zaman son peygamberin eşi olacaksın. Ne mutlu sana işte. Ne mutlu sana. Yalnız evlendiğiniz zaman henüz daha peygamber olmayacak ama. Evine gelecek. İç güveç evine gelecek. Ve senin evinde yatak odandayken ona orada peygamberlik verilecek. Umarım ilk imadan sen olursun. Oradan bütün yeri aydınlatacak ondan sonra da. Ah ben de sağ olsam da ben de iman etsem dedi kendisi de. Hatice adamı tabii bunu yorumunu duyunca artık ayaklarıyla değmedi sevinç evine gelirken. Uçuyor sanki havada. Peygamber işi olacak. Cennet ona beraber olacak cennette efendisi. En üst tabakaya ulaşacak kendisi. Efendim değmiyor. Evine geldi. Ama bir soru işareti var şimdi bunda. Bir kapalı bir nokta var bunda. Henüz daha peygamber değil. Henüz daha peygamber değil. Sonra peygamber olacak. O gün için Hatice-i Tahire gibi bir kadın akılda, hayada, iffette, malda, her açıdan, ahlakta eşi az ender bir insanmış. Gerçekten az. Yani dört kadına bir yürüyor arzda her yüzünde. Öyle bir kadın kendisi. Tabii böyle bir kadın olunca talepleri çok. Her yerden tetif geliyor kendisine. Dünüre gelenler, rücaya gelenler, işte filan kabile reisi istiyor, filan istiyor, filan istiyor. Bu arada dünüre geliyorlar. Evet, o da dul kalmak istemiyor tek başına. Evlenmek istiyor. Ama kimle evlenecek? Birini gününü kabul etmiyor. Son peygamber evlenecek. Onu bulsa razı. Amenuza peygamber değil şimdi. Bir gün evin terasına çıkmış. Akşam üzeri. Güneş hafif hafif alçalıyor batmak üzere. O an tabii bir alem başka alem olduğunu görüyor batarken böyle seyretmek. O da güneşin batışına bakıyor. Uzaktan dağlara filan bakıyor. Öyle bir hüzünleniyor. Bakıyor evin önünden bir genç geçiyor. Dikkat ediyor bakıyor. Bu diyor Muhammed'e emin olmasın bu. Bu olacak galiba. Şöyle bakıyor, bakıyor, bakıyor, bakıyor. Olsa olsa ancak bu olabilir peygamber diyor. Bu olabilir peygamber diyor. O anda da Hazreti Validemizin Şam'a gidecek kervanı hazırlanma başlıyormuş da. Genelde çok zamanlar bazen ortak alırmış, ker ortağı alırmış bir kişiyi. Bazen parayla tutarmış, ücret tutarmış kişi bir kafile başı olarak. Bunun üzerine işte Ebu Talip'ten Hazreti Atike var peygamber, Hazreti onun aracıyla şunlar bunlar iken tabi kadere bunları yazmış da bir yürürlüğe zahire konuşu kalmış muhtemelen. Nasıl mesela incir çekirdeğin özünde incirin kadere yazılı. Bir incir çekirdeğe bakınız. Küçücük bir şey. Ama İncir ağacının kaderi onda yazılı, programlanmış yani böyle. Yanlış sadece. Ne inciri olacak bak. Cinsi belli, rengi belli, ağacın şekli belli, budakları, yaprakları belirli böylece. Kuvveden fiile geçme dönüyor buna. Bunun üzerine karar veriliyor. Hatice Validemiz Peygamber Aleyhisselatü'nü ortak olarak Şam'a göndermek istiyor. Ticaret ortak olarak böyle şey. O anda Ebu Talib'in tabi durumu iyi olsa bu iş olmayacak ama şimdi. Onun durumunda iyi olmaması yani kader kişi oraya tabi zorluyor. Kabul ediliyor. Hatice Validemizin çok sadık bir kölesi vardı. Meysere isminde. Erkek. Ona çok güvenirdi. Gerçekten sadık kişiymiş kendisi. Ona da emir verdi. Senin görevin dedi. Yolculuk müddetince Muhammed'i devamlı gözetle dedi bak. Yani kızıyor mu, bağırıp çağırıyor mu, daralıyor mu, ahlakı ne şekilde yaşantısını bunlara gözetle. Kervan hazırlandı. O gün için Mekke mükerremeden kervan çıkacak zamanlar nasıl şimdi hac uğurlaması yapılıyor, bir heyecan oluyor. Onda öyle olurmuş böyle. Halk toplanıyorlar, özellikle yakınları toplanıyorlar ve kervan uğurlanıyor. Günüz tabi yola çıkılıyor, hava sıcak. Zaten yazın Şam'a giderlerdi, kışın Yemen'e giderlerdi onlar. Yaz mevsimi de, hava aşırı sıcak. Bu Meysere denen kişi, Hatice'mizin özel kölesi hep evini gözetliyor. Şuna bakıyor Peygamberimize, ilk dikkatini çeken Peygamberimizin hiç sıcaktan etkilenmemesi, terlememesi, yüzünün kızarıp kararmaması böyle. Dikkate bakıyor. Peygamberimizin başlığında o da küçük bulutu görüyor, şemsiye gibi. Beyaz bulut ama. Buluta bakıyor. Kervan güzergahını eğilsin, bükülsün. Bulut bunu takip ediyor. Bunu bir not ediyor kafasına. Bunu bir gördüm diyor. Bir zaman gidiyorlar. Peygamber önde. Haber geliyor. Ya Muhammed. Peygamber kafile başlandı tabii kendisi. Haber geliyor. Ya Muhammed. İki deve hastalandı. Ayakları tutulmuş iki devenin. Develer yürüyememiş, çökmüş develer. Ayak tutulmuş develerin yürüyemiyor develer. Derler ya Muhammed biz dediler bildiğimizi yaptık işte. Masaj yaptık, o oldu, şunu bunu yaptık, o gün için ne yapılıyorsa biz de gerekeni yaptık. Ama deve ayağa kalkamıyor develer, ayağına basamıyor onlar. Ne yapalım bunlar acaba, keselim mi, ne yapalım bunlar acaba? Peygamber bana bakayım bir de geldi, in devesinden hastaları. Develere baktı, develer çok sevimli gelip Peygamberimize. Sevdi develeri, mübarek eliyle Peygamberimiz deve ayaklarına böyle bir sıvazlayınca hem ayak develer. Zaten Peygamberimizin iki mucizesi vardır muhterem, mucize. O gün işte bunlar irhasat deniyor bunlara. Mucizeyi harici, mucizeyi dahiliye var Peygamberimiz. Mucizeyi zatiye. Mucize zatiye, Peygamberimizin kendi bedeni, zatı mucize, her şeyi. Yani tükürü bir şey sürsün, iyileştir. Mesela Hayber cengi başlayacağı sabah, hastanın gözleri çok aşırı ağrıyor, ağrıyormuş gözleri. Çadıra kapanmış, açamıyor, çıkamadı bile. İçtimaya gelemedi bile. Peygamber sordu, Ali nerede? Ya Resulallah, gözleri aşırı ağrıyor. Hiç başını kaldıramıyor, çatıyor başı da. Getirin bakalım. İki kişi girdiler, konuğa girdiler, getirirler. Mübarek parmağınla tükürünü aldı, hastanın gözlerini bir sürdü, bir şey kalmadı böyle şey. Yani Peygamberimizin bir bedeni, mucize-i zatiye deniyor ben. Yani nefesi, dokunması mucize. İşte orada Aleyhisselam Hazretleri tabi irhasat döneminde o anda mübarek eliyle o develerin ayağını sıvazlayınca ayaklarını develere kalkıverdi. Zinde oldu develer. Öbürlerine geçti develer. Beş sene bunu da kafasına not etti. Not etti böylece. Bu şekilde daha o da oldu tabii uzun mesafe. Yine kafile önceki yerine yani Busra kasabasına geldiler Şam'ın güneyinde. Yine aynı ağacın altına kondular. Aynı kondular. Ağaç da bir kuru ağaç. Yine yeşerdi ama. O önceki rahip Behire ölmüş daha önceden. O peygamberimize göre yetişemedi. Peygamberlerine, onun yerine talebesi Nasura oraya gelişmiş. O da onun talebesi, o da züht tekva sahibiymiş, ibadeti meşgulmuş o da. Ona da tabi Üstad-ı Behir'e tarif etmiş peygamberin Mekke'den geleceğini. O da her zaman gözlemek kafilesini. O günden Nasura yine bakıyor bir kafile geliyor, onu gözlüyor, o da bulutu görmüş. Bulutu görüyor. İlk alamet bu tabi. Ağaca konuyorlar, kuru ağaç yeşeriyor. Onu da görüyor. Nasr'a bunu eline davet etmedi şeyine, manastırına. Kendisi geldi oraya. Daha önce Meysere ile konuştularmış, tanıştılar Meysere ile. Meysere'ye gidici söyledi bu sefer. Nasr'a, peygamberi göstererek, işte bak bunu iyi belleyiniz. Benim dedi, %100 tahminim, keşfim, anlayabildiğim budur Hatemül Enbiya. Diye söyledi. Tabi önceki olayı bilmiyor kendisi ama. Bunu söyledi. Ve o da aynı şeyi söyledi. Meclere'ye Şam'a gitmeyin dedi. Şam'a gitmeyin. Oradaki Yahudi alimleri bunu tanırlar dedi. Yahudiler katı ırçı. onların dinleri Yahudileşmiş. Yahudi eşitlenmiş olan dinleri, Yahudileşmiş olan dinleri. Onunla başı tanımazlar dedi. Buna zarmaya kalkarlar dedi. Yine orada mallar pazara satıldı. Fakat her zamankinden çok daha fazla kâr edildi. Şimdi tabii tekrar dönüş başladı şimdi Mekke'ye mükerremeye. Ve önce haber gitti. Hatice validemiz, yanında iki de carisi kız, kadın olmak üzere Taras'a çıkmış. Gelen kafileyi gözlüyor. Amacı tabii mal kâr değil de Peygamberimizin durumunu öğrenmek istiyor. Çünkü biliyorsun bir kişinin durumu nasıl belli olur? Ya yolsuz yaparsın, ya komşuluk yaparsın muhteremler böyle. Böyle bir şey. Bir insan görün zaman iyi görünebilir. Ama yolsuz yapılı uzun bir zaman, o zaman belli olur. İşte Hatice-i Tahire validemizde böylece akıllı olduğu için böyle bir yolculukla deneme yapıyor böyle şey. Biraz da o günkü o çöl yolculuğunda insan tabii zamanda ekmeğini yemiyor, suyunu içemiyor, uykusunu uyuyamıyor, güneşli yanıyor. Yani sinirse bütünle bozuluyor. Her şey o kadar bozuluyor. Hacı validemizin kervan gelişini Taras'a çıkmış, gözlüyor. İkinden sonra kervan yavaşça geliyorlar. Bakıyor, iki tane kuş yan yana beraber geliyorlar kafile üzerinde. Dikkat edip bakıyor, kafile nereye dönsün? İki kuş da. Onlar abi bunu böyle gösteriyor. İki melek kuş şekline girmişler, açmışlar kanatlarını, büyük kanat açmışlar, kuş şeklinde ama kanat açmışlar. Peygamberimiz hemen başvurduğunda onu gölgülü iki melek, hem onu koruma altına alıyorlar Peygamberimiz. Hatice-i Tahire validemiz bunu görünce tabii daha duygulanıyor. İki kuş hiç ayrılmadan hapışıkmış gibi geliklerini. Sonra tabii kervan geliyor. Karşılama tabii gelenler, yani hacı karşılama toplumları gibi böyle bir nevi merasim tabii orada oluyor. Ağlayan, sızlayan sıradan oluyor. Derken Mesre'ye geliyor, durumu anlatıyor kendisine. Art tabii kararı kalmıyor artık. Bu son peygamberdir diye hem debelerin sıvazlaması, gölgenin gelmesi, kuşu görmesi, bir de o rahip Nasura'nın da sözleri üzerine artık hiçbir artık şek şüphesi, kuşkusu kalmıyor. Budur ahırdan peygamber kararını veriyor. Hesap tabii görülüyor. Musulen görülüyor. Bunun üzerine Hatice validemiz Hazreti Atike, peygamberin halası oluyor. Onu evine çağırıyor, onunla konuşuyorlar. İşte ben bu şekilde yeğeniniz edinmek istiyorum. Siz isterseniz bu şekilde. Tabii arada bir yaş farkı vardı. Peygamber 25 yaşında, Hatice validemiz 40 yaşındaydı. Dulu tabii kendisi de. Yalnız o gün için Hatice validemizin kadındığı kişiliği, yani her genelde aşan tipteymiş kendisi ama böyle. O durumdaymış böyle. Aklı, güzelliği, temizliği, ahlakı, cömertliği, el açıklığı, iyilikseverliği ve çok aşırı zenginliğiyle yani kendisi padişahlı bir tipteymiş kendisi. Tabii Hatice validemiz buna çok seviniyor. Gelip bir abime konuşayım diyor. Ebu Talib'e geldi. Böyle bu şey böylece dedi. Ve tabii konuşuldu. Hemen karar verildi evlenmelerine. Hatice validemizin evinde bir nikah ziyafeti verildi orada. Ebu Talib peygamber tarafından, o da amcaoğlu Varaka bin Nevfel onun adına vekil olarak nikah akdedildi. Nikah edildi orada. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elhamdülillah muhteremler bir yuvaya, bir aileye kavuştu. Yetimliği orada bitti artık Peygamberimiz. Ne kadar amcası tabii sevse de bir amca elinde, yenge elinde hiç yetkisi yok ama kendisinin. Önüne sofra çıkarılırsa yiyecek. Ben bunu istemiyorum diyemeyecek. Acısı da sabredecek. Tabii evde hiçbir yetkisi yok. Elhamdülillah bu şekilde Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nde o maddi çilesi bitti. Yetim dönemi artık kapandı. Onda elhamdülillah bir yuvası olmadı. Hem de Hatice-i Tahir'e validemizin ki Mekke'nin en ünlü evlerinden biri, evi de. Elhamdülillah varlık, bolluk hep içerisinde. İşte Mevlam bu şekilde Peygamberimizi dünyada bir an için dardan bolluğa kavuştu Peygamberimiz'dir böyle. Hatice validemiz demek ki o layık Peygamberimiz'e o dönemde muhteremler. Böylece. Onu Rabbim öyle dilemiş Hatice validemiz. 25 sene beraber kaldılar. 25 sene beraber yaşadılar. Bu 25 yıl içerisinde Hatice Hanım bir defa Peygamberimize hayır olmaz dememiş hiç. Bakın muhteremler. 25 yılda tabii o da insan, o da kadın, o da insan tabii. Bir daraldı olabilir, sıkıldı olabilir, ne olabilir. Fakat bu çelik asırlık zamanda bir defa Peygamberimize hayır olmaz dememiş. Ya Hatice böyle yapalım mı? Peki ama ne yapalım böyle şey? Peygamberimize biraz hüzünlü görsün, onu ilgilendirmiş. İşini bırakırmış. Muhammed ne oldu? Niye can sıkıldı? Bir kalbi mi kırdı senin böyle şey? Yani Peygamberimize hem bir ana şefkati, bir abla himayesi koruması, bir eş sevgisi, arkadaşlık vermesi, artı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnızdan kurtuldu onun yanına. Onunla Peygamber uyum sağlandı, sualimizde uyum sağlandı. Eve yuvasına gelir zamanlar hemen çıkar kapıdan karşılar. O kadar saygı yapardı, sevgi yapardı. Neyse hemen hazırlardı, gönlünü alırdı, onunla hep ilgilenirdi kendisiyle. O anda Peygamberimiz kendisini daha Peygamberimizin tam kendisini bilmiyor Peygamberimiz. Ama Hatice validemiz bu mutlaka Peygamber olacak diyor. Rüyasını söylemiyor Peygamberimize. Onu içten saklıyor. Saklıyor kendisine. Tabi bu kendisine bekleyin var tabi kendisinde. Bu şekilde bir hadis-i şerif var Buhari Müslim'de ama hadis-i şerif uzun da özdeyim inşallah cemaatimiz. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor muhteremler. Ayşe buyuruyor. Ben diyor Peygamberimizin hanımlarının hiçbirisini kıskanmadım. Yalnız diyor Hatice'yi kıskandım diyor bakın muhteremler. Hatice'yi kıskandığım gibi diğerlerine kıskanmadım diyor. Halbuki ben diyor Hatice'yi görmedim diyor. Çok küçüktü o zamanlar Mekke'de vefatında. Ben diyor Hatice'yi görmedim diyor. Onu görmedim ama diyor, Peygamberimiz hep ondan bahsederdi. Bak. Peygamber hep ondan bahsederdi. Ondan bahsederdi. Ona karşı benim kıskançlığım vardı. Bir gün artık diyor, dayanamadım diyor, Ayşe validemiz. Yani biraz da kızdım herhalde diyor, kıskançlığım, damarım biraz kuvvete geldi. Dedim ki diyor, ya Resulallah, hep Hatice, Hatice diyorsun, dünyada başka kadın yok mu ondan başka? Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ayşe, eğer kadın çok ama o en dar günümde bana arkadaş oldu. Böyle. Fakirdim. Onun malını buldu. Yuvam yoktu. Onun yuvasına gitti. O benim her şeyimdi. Böyle. Her şeyimi göğüs gerdi. Peygamber şöyle sayıyor durumlarını. Yine bu arada bir hadis-i şerifte şöyle bir rivayet geliyor. Bir gün bir kadın Peygamberimizin odasına girecek. Hazreti Ayşe Validemiz orada izin istiyor. İzin vermişlerden. Peygamber bakıyor. Bu Hale diyor. Hale. Hale Hatice Validemiz kız kardeşiydi muhteremler. Aynı müstesleri. Bu Hazreti Hale Medine Münevvere'de Ya Resulallah eve girebilmeyeyim diye izin isteyince Peygamberim heyecanlıyor. Peygamber çok duygulanıyor. Ya Ayşe bu Hale bu. Bu Hatice'nin kız kardeşi bu. O kadar şey muhteremden. Yani sesini duyunca bile. seviniyor. İnşallah ileride İslam'ın kabul edilmesi konusu inşallah belki haftaya gelecek konu inşallah. Yani şunu söyleyeyim muhtemelen cemaatimiz. Cebrail Aleyhisselam'a Ayşe çok sevdi. Hacı alınmış. Cebrail Aleyhisselam çok severdi böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki ya Muhammed. Hatice bir tabakla geliyor bak dedi. İçeride belirli. Hatice'ye Rabbimin selamını söyle bak. Muhtemelen yani bu anlaşılmaz, zor biz anlamayacağız. Bakınız. Cebrail Aleyhisselam diyor, peygambere bakınız. Ya Muhammed, Hatice'ye söyle, Allah ona selam söylüyor. Bak. Ta Allah'ın selamı, rahmet arttırması. Ona benden de selam söyle. Cebrail Aleyhisselam. Ona benden de selam söyle. Onu çok seviyorum. Hatice-i Kübra işte girdim artık. Ama tabii manevi bir hal. İlk Müslüman için kendisi. Peygamber döndü, ya Hatice, bak burada Cebrail burada var, Rabbi görmüyor. Allah sana selam söylüyor bak. Cebrail sana selam söylüyor. Tabi ne olmadı insanlar. Ne gibi hal oldu anda acaba böyle. Özde ilahi selam, Cebrail'in selamı Rabbi gelmesi. Selam bakın şöyle aldı. Bak selamı almasın nasıl o andan bunu bildi yani o durumda. Öyle bir makam da kendisi. Allahü selam, eminü selam da bakınız. Allahü selam, selam Allah'tır. Onun esmasındandır selam. Yani Allah'a selam olsun denmez tabii ya. Haşa Allah kim etkileyebilir ki? Selamet olsun demek. Allahü selam, Allah selamdır. O zaman selamette. Ve minhü selam, ancak ondan bir selamet gelir. Ve alâ cibriyle selam dedi. Cebrail'e selam olsun bakın. Selam olsun. Evet, Cebrail ona ihtiyacı var, selam ona ihtiyacı var. Bir de adı cemaatimiz, peygamberimizin bir olayı daha inşallah, anlatan bugün inşallah nasip olsa, Kâbe-i Muazzama'nın yıkılıp yeniden yapılması olayı oldu. Henüz daha peygamberimiz peygamber değil. 35 yaşındayken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti İbrahim'in yaptığı Kâbe-i Muazzama, tabi aradan binler yıl geçti. Kâbe'nin bulunduğu yerde vadi deniyor. Yani tepe dağ arasında. Bazen çok kuvvetli yağmur yağdı mı sel gelebiliyor. Bir de Kâbe'nin yapısı o zaman için kapısı yerden de kapısı. Su içeri giriyordu. Dıştan içeriden Kâbe temelini harap ediyordu. O zaman tabii harç değil de çamurdan. Taş çamurdandı. Şimdi bakıyor o gün Mekke müşrikleri. Evet müşrikler ama Kabe'nin kutsallığını biliyorlar ama. Dededen gelme, İsmail'den gelme bir inançla Kabe'nin kutsallığını biliyorlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Gerçi çıplak yapıyorlardı ama Kabe saygıları var. Onun kutsallığını kabul ediyorlar. Bir de özellikle fil olayından sonra artık Kabe'nin ne olduğunu yak inandı artık. Bu Rabbimizin bina beyti. Buna ki dokunamaz diye bunu bildiler. Şimdi Kabe'ye baktılar ki tamirle olmayacak. O kadar harap olmuş. Yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu arada kereste de lazım olacak kendilerine. Üzerine şuna bu direkler falan lazım olacak kendilerine. Mekke mükerremde kereste hiç olmadı Mekke mükerremde. Ağaç yok çünkü böyle. Hurma da olmuyor orada. Acaba ne yapalım? Almaya parlıyor kendilerinin. Ama Rabbim dilediğini yapıyor muhtemelen. Estağfirullah. Fe'alün lima yürid. Allah bir bakma. Fe'alün lima yürid. Allah ne dilerse onu yapabiliyor. Hiçbir şey ona engel olamıyor bence. Her şey boyun eğiyor Allah'ın takdirine. O gün Habeş Necaşisi imparatoru yani bir gemiye kereste yüklenmiş. Ama keresteler temizlenmiş, nakışlanmış, o gün için rendelenmiş keseler, boylar da kesilmiş. Nereye gidecek bunlar? Antakya'ya. Hristiyan dininde Antakya, kutsal bir Antakya. Onun ayrı bir yeri vardır, Antakya'nın vardır. O gün Habeşler'de Hristiyanlardı. Habeş İmparatoru Antakya'da özel kendi adına bir kilise yapılsın diye özel gemi tutmuş, gereken her şeyi içine koymuş. Ustalarını da içine koymuş. Bir de baştan biri emir tayin ediyor, para onu teslim ediyor, meşhur olacak. Habeşten kalkıyor gemi, bir fırtına tabii, bir dalga geliyor, gemi batıyor, parçalanıyor. Üzerindekiler her biri kalaslara yapışıp kurtuluyorlar. Gelen dalga, fırtına bunları Mekke'ye doğru, yani Ciddiye doğru bunları sürüklüyor. Ciddiye doğru sürüklüyor bunları ve bunların Ciddiye kıyılarında karaya vuruyor şimdi bunları. Bu dönem Araplar, Mekkeliler hemen oraya gidiyorlar. Bakıyorlar ki onları kereseye toplamışlar denizden, bir yere yığmışlar. Habeşi bana mektup yazmışlar, ona cevap bekliyorlar. Ne yapalım? Yani gemi gönderecek, ne yapacak diye. Şimdi gidiyor bunlar, diyorlar ki bunlar, bizim diyor burada diyorlar, Beytullah'ımız var. Allah'ın beyti var. Kabe Muazzama var. Çok harap. Bunu yapmamız gerekiyor. Bize bunu satar mısınız kereseleri? Salamayız diyorlar, emir bekliyor diyorlar. Bu yüzden imparatora bunu da durumu bildiriyorlar. Mevla dilemiş ya muhtemelenler. Hristiyanlı imparator o gün için bunlar razı oluyor. Onlara bedava verin onlara diyor. Bedava verin diye. Onlara bunlara veriyorlar. Bunlara Mekke mükerreme getirildi. Şimdi Kabe'yi yıkacaklar, yine başta yapacaklar. Kabe'nin biliyorsunuz dört duvarı var. Dört meşhur kabile vardı. Haşimler, Benim Havuz, Ümeyye, Mahzun kabilesi diye dört kabile vardı, meşhur kabile. Her kabile bir duvarını yıkacak ve yapacak. Bunu taksim ettiler, karar verdiler. İşte yarın sayışa başlayalım dediler. Her kabileden gençler seçildi, çalışan kişiler seçildi her kabileden. Ellerine kazmasını, küreğini alan Kabe'ne geldiler. Toplandılar şimdi oraya. Toplandılar ama şimdi nasıl Kabe'yi ilk kim vuracak kazmayı korkuyorlar şimdi. Şimdi Kabe kutsal bir yer tabii. Acaba çarpılır mıyız? Fil olayını gördüler. Kabe'ye kasten kötü niyete gelen fil olursa harap oldu, helak oldu. Biri sağ kalmadı. Onu da gözleri gördüler. Şimdi titriyor, korkuyorlar. Hadi başlayalım işte. Sen baştan başla birbirlerine. Kimse başlayamıyor. Korkuyorlar şimdi bunlar. Kabe'ye kazmanı korkuyorlar tabii. Yıkacaklar önce. Dağıldılar. Bugün bir şey yapamadılar. Üç gün bir şey yapamadılar. Şimdi dördüncü gün toplandılar yine sabahtan. Nasıl yapalım? Bunun yıkılması lazım. Bu tamir mümkün değil bunun. Çok harap olmuş. Nasıl yapalım? İşten biri çıktı. Benim Mahzum kabilesinden Velid bin Mugire. Kendisi daha yaşlıydı. O kabilenin yaşlısıydı. Ebu Cehil'in dayısı oluyor kendisi. Dedi ki, önce ben çıkayım dedi, duvarın üstüne çıkayım, yani Kabe'nin çıkayım, yukarıdan başlayacak şimdi sökmeye. Ben önce çıkayım, bakayım, bir kazma buraya bakayım dedi böyle. Eğer çarpılırsan, bana bir şey olursa dedi, hiç olmazsa kurtulursun bari dedi böyle. Şimdi halk oturdular böyle, artık nefes kesildi, ona bakıyorlar. Velid bin Mugire, çok akıllıymış kendisi de, aldı kazmasını, duvara çıktı. Ey bu Kabe'nin Rabbi! Bizim niyetimiz halis. Biz bunu yapmak istiyoruz. Ne olur bize çarpma bize! Diye şöyle bir kazma vurdu. Birkaç tane taşı devirdi. Ama titriyor kendisi ama. Aşağıya bıraktı artık. Aşağıya bıraktı. Hadi bak ben vurdum, girin bakalım. Dediler ki, bu gece bekleyelim bakalım dediler. Eğer sana bu gece bir şey olmazsa, yarın da bir şey yaparız bu sevdeler böyle. Yine girişemeden hata bunlar. Dağıldılar. Baklar sabah oldu. Velid bin Mugire sabah sağlam. Dün bir şey olmamış ona. Bu zaman tabi korkmadılar. Her kabile bir duvarını yıkma başladılar. Yıktılar. Temele indiler. Epey temelle kazdılar. Altından yeşil kaya çıktı. Bak çıkmış muhteremler. Altında yeşil büyük kaya çıkmış. Bu kayada kıralım dediler. yapalım dediler. Bir türlü kıramadılar bunu. Bunun üzerine manilere kaldıralım bakalım dediler. Kaldırma çalıştılar, Mekke sallandı. Deprem oldu böylece. Korku bıraktılar. O kaya bırakıldı. Onun üzerine her kabile kendi duvarını örmeye başladılar. İş normal gidiyor. Yani rahat da huzurlar şimdi. İş normal gidiyor ama iş gene çatallaştı. Meşhur taşla biliyorsunuz ya, Hacer-i Esvet taşı var. Onun hizasına gelince, oraya gelince şimdi, bu cennet taşı biliyorlar, kutsal taş biliyorlar. Bunu işte yerine kim koyacak? Tam da köşede şimdi böyle. Yani duvar ortasında değil şimdi bu. İki şeyin arasında. Tam köşede şimdi orada. Şimdi her kabile hayır diyor, bizim hakkımız diyorlar şimdi böyle. İş bırakıldı, oturdular. İşte her kabile kendisini övüyor. Biz buna layıkız diye. İşte bizim babamın, dedemin şeyimi övüyorlar. Karar veremediler. İnşaat durdu. Birkaç gün devam etti. Artık iş tartışmaya, ilişmeye, kakışmaya, kavgaya, hatta elde kılıca kadar gitti. Dört kabile. Birbirine girecekler bunlar. Biz yapacağız derken Huzeyfe diye biri vardı. Abdül Talib'in dayısıymış kendisi aslında. Çok yaşlı. Çok yaşlı. Cemaat durun bakalım. Ey ehli Kureyş, durunlar. Eğer eller kılıcı uzanırsa bunun sonu gelmez dedi. Bu kan devam eder gider. Allah'ın beyti de kalır. Bu da yapılmaz. Gençler ölür. Ana bu ağla göz dökerler. Dedi. İşte bunu bırakmayalım. Peki ne yapalım şimdi? Çok üstüne gerilmiş. Beni şeybe kapısına gösterdi. Birkaç kapı oraya girer oraya. Beni işte kapısına gösterdi. Bakın dedi Kureyşler dedi böyle. Şu anda dedi bu kapıdan ilk olarak kim girerse girsin. Kim bilir mi kim girer bilir mi böyle. Onu hakem kabul edelim mi? Edelim dediler. Onu hakem kabul edelim. O hangi kabile koysun derse koyacak bunu. Tamam mı? Tamam. Kılıçlar kırına konundu. Herkes böyle rahatladılar. Otururlar. Şimdi bakıyorlar ki acaba kim gelecek şimdi aradan şimdi? Kim gelecek? Kim geldi muhteremler? Muhammed-i Emin geldi. Baktılar kim o gelen? Muhammed-i Emin. Hepsi buna razı olan bence. Çünkü o hak yemez. Taraf tutmaz böyle. Güvenilir. Herkes sevindiler böyle. Kimseye bir tarz kalmadı. Peygamber geldi. Gelince ya Muhammed gel bakın buraya. Tabi bilmiyor durum bu. Ne var? Durum böyle böyle. İş buraya geldi. Eller kılıcak uzandı. Biz karar veremedik. Bu mübarek cennet taşını yerine kim koysun? Hangi kabile koysun? Peygamber şöyle baktı baktı. Çıkardı önündeki hırkasını çıkardı böyle. Ne üzerindeki giydi? Onu çıkardı. Yere serdi onu. Yere serdi. Mübarek cennet taşını elli alı üzerine ortasına koydu. Şimdi de her kabileden bir kişi seçiniz dedi. Tutsun bir taraf tutsun bakalım efendim. Şimdi dört kabileden bir kişi seçildi. Her bir tarafından tuttu. Her tarafı bir taraf tuttular. Herkes tabi sevinç için böylece. Tam eşit adalet aldı böylece. Kimse bir şey olmadı. Taş kaldırıl kaldırıldı. Duvarın köşesine kadar getirildi. Peygamber kendini tuttu eliyle taş yerine koydu. Tamam mı? Hay Allah sana hazır böylece. Birbirine sarılıp ağlaştılar bu şekilde. Erhan'da muhteremler Kabe'ye boş olduğu. İnşallah haftaya Rabbim nasip verirse, izin verirse muhterem inşallah sağlık olursa inşallah. Peygamberimizin peygamberle döneme geçiş süreci. En zor bu muhterem bak. En zor bu böylece. Yani bir evliyanın bile evliyalığa geçiş süreci çok ama çok zor. Böyle. Okur kitapları evliya hikayelerini. Şöyle kerameti, böyle kerameti. Güzel, tatlı. Ama oraya nasıl geçiş yaptı muhtemelen. Ne sarsıldı. İnşallah işte okun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.